Kendi kendine öyle yaklaş bakayım. Ve buyurun ya imam dedim, ya seyyid. Yanına yaklaştım. Herhalde gördüklerine hayran kaldın. Evet, herhalde gördüklerine hayran kaldım bu elbiselerime. Efendim dedi, siz evlad-ı Resul'sünüz. Siz çok güzelsiniz. Ne giyseniz üstünüzde güzel duruyor. Ne giyseniz size yakışıyor. Öyle hayran hayran size bakıyorum. Yaklaş Süfyan dedi, yaklaş. Ve yaklaştım ama içimde bir şey gizliyordum. Yani bu imam bu kadar güzel elbise, bir de bu takva nasıl bağdaştırıyor, nasıl ucba kibre gitmiyor diye düşünüyordum. Ama Allah dostu, Allah ona hissettirmiş ve bana yaklaş dedi, yaklaş, böyle iyice yanıma yaklaş. Ve hemen cübbesini açtı, ne göreyim, alttan kısa, eski, kaba bir libas. Yani derler ya, alttan çuval, üstten ipekli, haşa ipek giymezdi, yani öyle tarif edeyim. Evet, alttan kısa, eski, kaba bir libas, mübarek canı ızdırap içinde, döndü kulağıma şöyle dedi, ey Süfyan, Süfyan-ı Sevri, bu alttakileri Allah için giyindik, kibir gelmesin bize, üsttekileri de sizin için giyindik ki zahire bakıp da horlanmayalım. Yani işte seyyittir, elbisesi eskidir, şahsiyeti yoktur demeyesiniz diye. Üsttekileri sizin için giydik, alttakileri de nefsimiz için giydik, kibir gelmesin diye. Ve ben orada dondum diyor. Üstad keramet gösteriyordu, imam keramet gösteriyordu. Ben kalben düşünmüştüm, nasıl olur bu güzel elbise ve bu takva, nasıl muhafaza eder? Ve bana yaklaş dedi. Yaklaştım, cübbesini açtı, altta eskice bir şey. Bunu Allah için giyindik, kibir gelmesin, üsttekileri de sizin için giydik ki, demeyesiniz seyyidler perişan olmuş, yani bulamıyor, pejmirde giyinmiş, horlanmayalım diye, bu üsttekini sizin için giydik. Aslında elbisemiz alttakidir. Efendim, burada hemen aklıma bir şey geliyor, Ramazan'a bir söz vermek istiyorum. Devrişin biri nefsini yenmek istemiş, nefsini alt etmek istemiş. Ne yapayım? O zaman gönlü de iki dilim paklava istemiş. Paklava, paklava, nefis bağırıyor, baklava, baklava, baklava. Hani sofular şirini sever derler ya. Nefis de o boşluktan yakalamış onu. Baklava, yiyeceksin, yemem. Hani şeyhim bana dedi, nefsi terbiye et, ben yemem, nefis yiyeceksin. Yememek için ne yapalım, ne yapayım? Bu çarşıda geçen birisine bir tokat atayım. O da beni iyice döksün, çarşı içine rezil etsin ve nefsim perişan olsun diye kendi kendine iştihat yapar o Sofi Devriş kardeşimiz. Ve çarşıda düşünür, kime vurayım? İşte buna vursam bakkaldır, önemli değil. Buna vursam hambaldır, buna vursam kasaptır. Ah, bir bakar ki öteden devletin bir subayı geliyor, albayı geliyor. Evet, devletin bir subayı, albayı geliyor. Ha, buna bir tokat atayım ki bu albay beni iyi pataklar, nefsim de mağlup olur. Ve o gelen, o günkü albayları tabii söylüyorum, bugünküler bilmiyorum. Ve hemen bir tokat atar o günkü albaya ve albay hemen elini tutar. İşte bekliyor devriş, bir tokat atayım, o da beni iyice döksün de bu paklava arzusundan vazgeçsin nefes. Ve albaya tokatı atar atmaz, albay elini tutar, kulağına eğilir. Oğlum der devriş, git iki dilim baklava zehirlen, ona buna tokat atmaktan vazgeç. Evet, git iki dilim baklava ye, af buyurun Urfa tabiriyle söyledim. Git iki dilim baklava ye, onu bunu tokatlamaktan vazgeç. Hadi oğlum, nefis böyle terbiye edilmez. Ve anlar ki o günkü o albay, o zabit neyse, bakar ki ermiş bir kişidir. Şimdi zahirine bakıp da demek ki insanlara hemen hüküm vermek yanlıştır. İşte Süfyan-ı Sevri'nin merakı, işte bir devriş ve işte İmam Cafer-i Sadık. İşte sorumuz ve sözü Ramazan'a veriyorum. Efendim, Recep-i Şerif'in 27. gecesine ne denir? Recep-i Şerif'in 27. gecesinde ne olmuştu ki? Efendim, rahmet konumuza dönüyoruz. Onun biraz vasıflarından bahsedelim. Cömertliği had safhada idi. Kendisi misafir artıklarıyla, altını çizerek söylüyorum, misafir artıklarıyla iftarını açar, sahurunu onunla yapardı. Eline geçen güzel şeyleri fakir fukaralara dağıtırdı. Hemen yine aklıma bir şey geldi. İbrahim bin Ethem'e Şakik-i Belhi soruyor. Ya İbrahim, ne yapıyorsun? Neler yiyorsun? Nasıl geçiniyorsun? İbrahim Ethem diyor, işte Bulunca şükrediyoruz, bulmayınca sabrediyoruz. Deyince Şakik-i Belhi gülüyor. Olmadı ya İbrahim. Bunu bizim Belhin köpekleri de yapıyor. Buldukları zaman yiyorlar, şükrediyorlar. Bulmadıkları zaman ayaklarını uzatıp sabrediyorlar. Oysa ki farklı olmamız lazım bizim. Peki ya üstad siz ne yapıyorsunuz deyince Şakik-i Belhi şöyle diyor. Biz bulunca dağıtıyoruz, bulmayınca şükrediyoruz. Tekrar söylüyorum. Biz bulunca dağıtıyoruz, bulmayınca da Allah'a şükrediyoruz. Bizim Belhin köpekleri bulunca şükrediyorlar, bulmayınca da sabrediyorlar. İbrahim Ethem'i irşad eder. Evet, bu bir cümleydi, geçiyorum. Hani bugün doymaz arzularımız, tükenmez arzularımız, evde kullanmadığımız eşyalarımız, ama hoca oraya değme canım. Büfelerimize değme, zaten büfelerimiz yıkıldı, yıkılacak. Değmiyorum büfelere efendim, hallara falan değmeyelim. Neyse, Allah mübarek etsin, güzel ameller nasip etsin, hayırlı cennetler. Evet, cömertliği hat safhada idi. Ancak ölünce gelenler bunu gösterdi ki o çok sakiydi. Çünkü kendisi vefat ettikten sonra yüzlerce fakir iaşesini almaya geldiğinde onun vefatını duyunca ağlamaya başladılar. Biz yıllardır onun ihsanıyla geçinirdik dediler. Evet, sabrı zirvede idi. Sabrı zirvede idi. Bir gün bir çocuğu öldü. Evet, herkes feryat figan ediyordu. Ehl-i Beyt'ten biri öldü diye. Kendine göre feryat figan, isyan manasında değil. Şöyle dedi. Hoşumuza giden şeylere nasıl şükür ediyorsak, hoşumuza gitmeyene de sabır gerekir. Evet, hoşumuza gitmeyen giden şeylere nasıl şükür ediyorsak, hoşumuza gitmeyene sabredelim der. Ve eliyle çocuğunu yıkar, eliyle kefenler, namazını kılar ve çocuğunu kendi eliyle kabre gömer İmamı Cafer-i Sadık. Efendim, çağında birçok hizmetler yapmış, kişilerle görüşmüş, büyük bir insan, büyük bir imam. İşte İmam Ebu Hanife, Süfyan-ı Sevri, İmam-ı Malik gibi daha birçoklarını sayabilirim. Bunlarla görüşmüş, bunlarla tanışmış, kendisinden istifade etmiş kişiler sayılamayacak kadar çoktur. Ölünceye kadar Medine'de yaşadı. Tabii ajanlar vaz mı geçti? Hayır. Yakın markajdan biraz uzağa gittiler. Takip raporlar gidiyordu yine. Tabii biz o yönü geçelim. İmam ve fıkıhta lider bir kişiyi anlatıyoruz. İmam-ı Cafer-i Sadık. Baba tarafından Seyyid, ana tarafından Sıddık. Kısacası onun içtihadı ve mezhebi diğer dört mezhepten çok farklı değildir. Evet. Onun içtihadı, onun mezhebi diğer dört mezhepten çok farklı değildir. O da kitap, sünnet üzere yol almıştır. Yani hakiki Cahferilik, hakiki İmam-ı Cafer'in içtihadı, ki sahtesi var mı? Her şeyin sahtesi aslı vardır. Sadece Cahferiliğin değil. Onu da izah ederiz inşallah. Evet, tamamen kitap ve sünnete dayalı bir içtihadı vardı. Ve ilk mezheptir. Bunu da yazın. Yani Müslümanlıkta ortaya konulan ilk mezheptir derli toplu. Hani biz de diyoruz ya beşinci, böyle bir beşinciden de bir diksinici bir halimiz var. İşte filan beşincidir. Bir vukuat etti mi filan beşincidir. Beşincilik manası nedir bilmiyoruz. Belki bizim mezhep beşincidir. Belki bir başkası beşincidir. Beşinci olabilir, altıncı olabilir. Yani bilmeden öyle ne bileyim avamca bir dava kavga içerisindeyiz. Allah bizi ıslah eylesin. Evet, ancak ölümünden sonra, onun vefatından sonra bazı iftiracılar ve bazı amelsizler diyeceğim, ona yanlış şeyler isnat ettiler. Cahferilik adına yanlış şeyler isnat ettiler. Yanlış yollara girdiler. Mesela bir kısım Rafiziler, evet Rafiziler aslında Allah'ı, Resulünü, Kur'an'ı kabul etmedikleri halde Rafiziler kendi kendilerini işte Alevi gösterdiler. Hazreti Ali'nin izindeyiz dediler. Aslında itikatları Rafiziydi. Yani Kur'an'a, sünnete, ezana bile tahammül edemeyen Rafizi bir kısım insanlar. Efendim kendi kendilerini işte Alevi gösterdiler. Haşa Cafer'i gösterdiler ki İmam Cafer böyle bir şey dememiştir. Keşke maskeler düşse de herkes şeyini gösterseydi o zamanda, ondan sonraki zamanlarda da. Evet efendim, demek ki İmam Cafer Sadık bizim de imamımız, onun içtihadı bizim de gideceğimiz bir yoldur. Kitap ve sünnetten farklı bir şey değildir. Ancak işte dedim ya, ölümünden sonra bazı iftiracılar, amelsizler ona yanlış şeyler isnat eder ve biz imamiyedeniz, biz Cahferiyiz iddiasıyla, hani nasıl ki bizde de şimdi bize geliyorum, oruçsuz, namazsız, içkili, kumarlı, faizli, şeriat düşmanı Hanefi var ya, yok mu? Evet var. Hani bizde de hani dünyanın en iyi Müslümanıyız, şampanyalar içiliyor. Dünyanın en iyi insanlarıyız, ezana yüz çekiliyor. Geçen de ben televizyonda bir şey izledim, susurluğu protesto ediyorlar. O sırada rakip yok, ezan okunuyor, ezana yüz çektirir. Sağır susuzluğu, susurluğu ezan yapmış. Evet, ondan sonra en iyi Müslüman biziz. Bizden de iyi Müslüman yok vallahi, kimse bizi geçemez. Neyiz biz? İçki içeriz, kumar da oynarız, faiz de veririz. Şeriat düşmanıyız, dünyanın en iyi Müslümanıyız, ezana da yuh. Evet, ve en ileri ülkesiyiz diyenler yok mu günümüzde? Evet, diyenler çok. Allah görmüyor mu? Görüyor. Allah ne yapacak bunlara? Efendim sabredin, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dağ tilkileri gibi bu Allah'ın dinine zarar vermek isteyenlerin yakın bir gelecekte köşe bucak kaçtıklarını göreceksiniz. Evet, müjde veriyorum. Yakın bir gelecekte bunların bir kısmı tövbe edecektir, pişman olacaktır. Bir kısmı da açıkça fikrini ortaya koyacaktır. Milletin sağduyusu karşısında iflas edeceklerdir. Çünkü din Allah'ın. Evet, Allah ne diyor? İnna nahnu nazzalna ve inna nahnu lehu lehafizun. Biz, efendim, belki yanlış okudum ayeti, bağışlayın. Biz bunu indirdik, biz koruyacağız. Kıyamete kadar böyle. Şimdi Allah ben koruyacağım diyor. Ben koruyacağım diyor. Korumaya da gücü yeter. Vaadinde de muktedirdir. Allah vaadine muktedirdir. Biz vaadimize muktedir olmayabiliriz. Ama Allah vaadine muktedirdir. Ha, zahiri iktidar gibi görünen bazı yanlış kişileri Allah'ın iktidarı muhalefete değil, mücazata atacaktır. Yakın gelecekte göreceksiniz. Evet, yakın gelecekte göreceksiniz, tekrar söylüyorum. Bazı insanların, ne bileyim ben, uçağı mı düşer, helikopteri mi düşer, treni mi çarpar, arabası mı çarpar veya başka şeyler mi olur? Ama bizim dileğimiz hidayete gelsinler. Bizim dileğimiz Allah'ın gazabına uğramasınlar. Ama uğramak da istiyorlarsa uğurlar olsun, güle güle diyoruz onlara. Evet, konuya geliyoruz. Ve İmam-ı Cafer-i Sadık radıyallahu teala an, efendim, ona hak mezhebi 5. olarak nitelendirildi. Oysa ki doğru değildir. Aslında dedim ya, 1. mezheptir. Bugün İran'da, Irak'ta kısmen, Hindistan'da, Pakistan'da kısmen, Yemen'de ekserisi Zeydi'dir. Yani amcasının içtihadı üzeredir. Kendisi de Caferi'dir bir kısmı. Evet, kısmen Caferidir buralar. Buralarda yaygındır. Ancak tabii biz az gezenler, Türkiye Müslümanları çok az geziyor imkansızlık dolayısıyla. Çok az okuyor, çok az dil biliyor, çok az gezebiliyor. Dünyayı hep bize siyasi tablodan gösterenlerin ekranından seyrediyoruz ve karar veriyoruz. Bazen biz de onlar gibi konuşuyoruz. Aslında gezsek görsek dünyada neler var, neler var. Tabii bilenler bu hakikatları araştırmışlardır. Acizane araştırmalarımız da bunu doğrulamıştır. Biz araştırmadık. Evet, kısmen dedik Irak'ta, İran'da, kısmen Hindistan'da, Pakistan'da, kısmen Yemen'de, ki Yemen'in ekserisi ya kısmen derken, Zeydi'dir, Caferi'dir. Bu mezhebi yaşatıyorlar. Evet, bu dünyaya gelen ölür, ölüm acısını görür. Senin de başına gelir, gönül sana demedim mi? Sırrınca o da memleketi aslisine gidecekti. İmam-ı Cafer de olsa, Cafer-i Sadık da olsa, dedik ya, bu dünyaya gelen ölür, ölüm acısını görür, senin de başına gelir, gönül sana demedim mi? Ve İmam-ı Cafer-i Sadık radıyallahu teala artık hastadır. Memleketi aslisine gidecektir. Dünya müminin gurbetidir, cennet asli vatanıdır. Kun fid dünya ke enneke garibun diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sen dünyada garip bir misafirmiş gibi ol, bir ağaç gölgesinde oturuyormuş gibi. E ne kaldı ki, daha dün çocuktuk, başkasına baba diyorduk. Bugün biz büyüdük, başkası bize baba diyor. Dün biz başkasına dede diyorduk, bugün bize başkası dede diyor. Dün biz başkasına rahmetlik diyorduk, yakın bir gelecekte bize de rahmetlik diyecekler efendim. Efendim dün kulağımıza ezan okundu, kamet getirildi, adımız kondu. Ne kaldı? Namazımız kaldı. O nerede? O da musallada. Demek ki hayat ezan, kamet ve musalladaki namaz zamanı kadar kısa. Öyleyse dünya hayatının bu çürük direğini kavi zannedenler, kaviler mi olur diyorum, zavallılar mı olur diyorum, dünyaya bel bağlanmıyor. Dünya ahiretin mezrası, cennetin mezrası. Madem cennet burada kazanılıyor, madem rıza-i ilahi burada kazanılıyor, madem ki Hz. Muhammed'e komşu olma şansını burada elde edebiliyoruz, ne mutlu fırsatı kaçırmayanlara. İşte fırsatı kaçırmayanlardan birisini bugün anlattık. İmamı Cahfer-i Sadık radıyallahu teala memleket-i aslisine gidecekti. Takvimlere bakıyoruz. Hicri 148. yıl. 148. yıl. Yaş 68. O yine hizmette. Yine ümmete yol gösteriyor, yön gösteriyor. O büyük imam. Ve amansız bir hastalığa düşmüştür. Ateşler içinde kıvrılıyor. Ki bizim bugün dahi tanımadan korktuğumuz evladı Muhammed aleyhissalatü vesselam İmam Cafer-i Sadık hastadır. Kısa bir hastalık müddeti yaşar, çok uzun sürmez ve hastalığında çoluk çocuğunu yanına çağırır ve nasihat eder. Şöyledir, evet şöyledir, benden sonra şu listedeki fakirler gelecek, İhsan isteyecekler, sakın onları boş çevirmeyin. Evet, o fakirleri boş çevirmeyin. Evlatlarım, benden sonra Kur'an ve sünnetten ayrılmayın. Hazreti Muhammed'e yakışır birer evlat olun. Biz bu davanın öncüleriyiz. Biz bu davanın fedaileriyiz. Ne mutlu fedailere, ne mutlu bu davanın davacılarına. Evet, bu hastalık ve ondan sonra bu büyük mücahit, bu büyük imam son nefesini verirken Allah'ım vesilem rahmetindir. Allah'ım umudum affındır, mağfiretindir. Allah'ım umudum ceddim Hazreti Muhammed'in şefaatidir. Annem Fatıma'nın şefaatidir, ceddim Ali'nin şefaatidir. Allah'ım onları bana şefaatçi kıl. Yoksa bu günahkar kulun perişan olur dedi, ağlamaya başladı. Ve benim için şöyle şöyle yapın, mezarımı annem Fatıma'nın yanına kazın, beni oraya defnedin dedi. Ve Hicri 148. yılın içerisinde ayını tam tespit edemedik. 68 yaşında o büyük imam, o büyük mücahit, evet büyük mücahit, hayata gözlerini yumuyordu, dünya gurbetine gözünü yumuyor, sılasında açmak için. Ve ölüm gelip çatıyor, vefat ediyor. O gün herkes ağlıyor. İslam haritası üzerinden ne kadar yerlere bu haber ulaşıyorsa, herkes işini karını bırakıp ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Evet, bugün Resulullah'ın bir parçası daha aramızdan ayrıldı. Hatta kendisini muhakeme eden Halife Mansur dahi haberi alınca, sakalı ıslanıncaya kadar "Ah ya imam, vah ya imam" deyip ağlamaya başladı. Kadrini, kıymetini bilemedik, seni anlayamadık, seni kavrayamadık. Haber Bağdat'a uçuyor, Bağdat'ta İmam-ı Ebu Hanifeler ağlıyor ve bütün ümmet ağlıyor. Bugün Ehl-i Beyt'in sonuncusu, şerefli imam, İmam-ı Cafer bin Muhammed gitti dendi ve ağlandı. Efendim, Medine-i Tahire'de Cennet-i Baki kabristanlığına defnedildi. Tabii onun hayatı insafla incelendiği zaman değeri daha iyi anlaşılacaktır. Allah onlardan razı olsun. Babadan Seyyid, anadan Sıddık, Mücahit, İmam, İmam-ı Cafer-i Sadık. Evet, bütün Müslümanlara Cenab-ı Allah onları şefaatçi kılsın diyoruz. Ben soruyu soruna kadar parçamız giriyor. Efendim soruyu son kez soruyorum. Recep'in 27. gecesine ne ad verilir? Recep-i Şerif'in 27. gecesine ne ad verilir? Bizden ayrılmayın lütfen. Şükürler olsun ölmedik daha. Sığmaz ki destanım kaleme dile. Akıttığım kanlar döndü bir göle. Zaferin uçtu suyla girin Kabil'e. Girin mücahidim Allah aşkına. Girin mücahidim Allah aşkına. Girin mücahidim Allah aşkına.